Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 maja, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Kilkadziesiąt tysięcy osób mogło zostać pokrzywdzonych w wyniku dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Pracę zaczyna komisja, która ma wyjaśnić szczegóły tego, co działo się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Czterech górników zostało rannych w wyniku wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. Awaria przyczyną wysokiego stężenia chloru na basenie w Kaliszu. Kilkoro dzieci przewieziono do szpitala. Za godzinę komisja weryfikacyjna, która ma się zajmować wyjaśnianiem nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie, spotka się po raz pierwszy. To będzie robocze posiedzenie w niepełnym jeszcze składzie, bo bez przedstawiciela Nowoczesnej. Merytoryczna praca ma się zacząć za dwa tygodnie. Według szacunków Stowarzyszenia Miasto jest Nasze liczba poszkodowanych z powodu reprywatyzacji w stolicy to 40 tysięcy osób. Ale wszystko zależy od tego, co się liczy, mówi radny dzielnicy Śródmieście Jan Śpiewak. Jeśli będziemy liczyć te osoby, które po prostu mieszkają w zreprywatyzowanych budynkach i przez to muszą coraz więcej płacić czynszu, mają różne niedogodności z tego tytułu, no to ta liczba będzie bardzo wysoka. Myślę, że to będzie około 60-70 tysięcy osób nawet. Jeśli będziemy brać pod uwagę te osoby, które musiały się wyprowadzić ze swoich budynków, czy po prostu zostały z nich wyrzucone, no to ta liczba będzie mniejsza. Szacujemy, że to będzie około 20-40 tysięcy osób. A jeśli weźmiemy pod uwagę te osoby, które mieszkają w budynkach ewidentnie przekręconych, gdzie doszło do przestępstw po prostu, no to ta liczba będzie jeszcze mniejsza. W komisji reprywatyzacyjnej zasiadają posłowie, ale także prawnicy. Komisja może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną, czyli uznać, że słusznie zwrócono nieruchomość. Może też podjąć działania, które doprowadzą do odebrania niesłusznie zagarniętej kamienicy czy działki. Co istotne, może też przyznawać od miasta Warszawy odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom, jeśli nieprawidłowości reprywatyzacyjne spowodowały pogorszenie ich sytuacji materialnej. Czterech górników zostało rannych na skutek silnego wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. Jednego z nich zabrało lotnicze pogotowie, pozostali mieli lżejsze obrażenia i na miejscu zbadał ich lekarz. Siła wstrząsu to blisko 4 stopnie w skali Richtera. Odczuli je m.in. mieszkańcy Mysłowic, Sosnowca i Jaworzna. Epicentrum wstrząsu było na głębokości 2 km w kopalni. W zagrożonym rejonie wstrzymano pracę. Z powodu zbyt wysokiego stężenia chloru spływalni przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu ewakuowano dzieci i pracowników. Na miejscu jest straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. Według prezydenta miasta Grzegorza Sapińskiego przyczyną tak wysokiego stężenia gazu była awaria. Nastąpiła ewakuacja dzieci, ponieważ był uszkodzony dozownik chloru do powietrza. 5 albo 6 dzieci, bo mam dwie informacje. Zostało przewiezione profilaktycznie na przebadanie jeszcze do szpitala. A ludzi z basenu w Kaliszu ewakuowano przed południem. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Trudne spotkanie w królewskiej siedzibie w Wersalu. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Lista tematów jest długa, na niej m.in. sprawa konfliktu na Ukrainie czy wojny w Syrii. W tych kwestiach stanowiska Paryża i Moskwy diametralnie się różnią. I jak przekonuje Agnieszka Cianciara z Instytutu Studiów Politycznych PAN, przed prezydentem Francji stoi poważne wyzwanie. Dla Emmanuela Macron na pewno to, co jest bardzo istotne, to aby prezydent Putin z tego spotkania wyniósł przekonanie, że Emmanuel Macron jest bardzo silnym, bardzo poważnym graczem. Problemem jest też fakt, iż Macron nie był faworytem Rosji w ostatnich wyborach prezydenckich. Marcin Darmas z Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że Kreml jest oskarżany o bezpośrednie mieszanie się w przebieg kampanii we Francji. Na pewno Macron ma za złe Putinowi, że z serwerów rosyjskich podczas kampanii były ataki, były blokowania na stronie kandydata wówczas Macrona. Dodajmy, że prezydent Francji jest zwolennikiem utrzymania sankcji wobec Rosji za jej działania na Ukrainie. I przenieśmy się teraz na Ukrainę. Tamtejsze służby przeszukują biura ukraińskich oddziałów przedsiębiorstwa Yandex. To rosyjska firma z branży IT, właściciel największej rosyjskiej wyszukiwarki internetowej. Niedawno trafiła na listę firm objętych na Ukrainie sankcjami. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Przeszukań dokonuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jej funkcjonariusze weszli do biur ukraińskiego przedstawicielstwa Yandex w Kijowie i Odessie. Poinformowała o tym rzecznik Służby Bezpieczeństwa Ołena Hitlańska. Jak zaznaczyła, czynności w oddziałach Yandex Ukraina prowadzone są w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia o zdradę państwa. 16 maja prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał decyzję o wprowadzeniu sankcji wobec szeregu rosyjskich firm. Zgodnie z dokumentem, ukraińscy dostawcy internetu zobowiązani są blokować niektóre rosyjskie strony internetowe. Oprócz wyszukiwarki Yandex w spisie blokowanych adresów znalazły się również rosyjskie popularne sieci społecznościowe. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tą relacją kończymy serwis Trójki. Na kolejne zapraszamy o 16. A teraz

pierwszy gość Godziny Wychowawczej siedzi już przede mną w studiu i zaraz zabrzmi pięknie i będzie również siedział przed państwem, siedziała przed państwem. Agnieszka Stróżyk, dzień dobry. Dzień dobry. Znawczyni i wielbicielka literatury dziecięcej i tłumaczka książek dla dzieci. Dziś porozmawiamy o książkach, których nikt nie musi tłumaczyć, nawet pani, niezależnie od tego, w jakim języku te książki zostały napisane. Porozmawiamy o książkach bez tekstu, bez liter, o książkach obrazkowych. To są pięknie wydane i cudownie zilustrowane książki i one zyskują ostatnio ogromną popularność. Pojawiło ich się bardzo dużo, mniej więcej od 2-3 lat pierwsze takie pojawiły się. No ale książka to przede wszystkim słowo. No i co teraz? Tak by się mogło wydawać. A może książka to przede wszystkim opowieść i historia. I rzeczywiście jest tak, że tych książek jest coraz więcej. No może nie do końca, czy nie wszystkie książki, o których dziś będziemy mówiły, to takie książki, których zupełnie nie trzeba tłumaczyć. Myślę, że możemy zacząć od książek, które... po szwedzku, bo z tego języka tłumaczę, po niemiecku też jest to słowo, one się nazywają Wimmelbuch albo Wimmelbuch. Takie książki, które na pierwszy rzut oka są jakimś kłębowiskiem postaci, miejsc, rzeczy. To są zazwyczaj książki w dużych formatach i one zazwyczaj oparte są na jakimś miejscu. Jest to albo miasto, albo jakaś ulica. No i tam są naprawdę setki, tysiące, przesadzam, ale dziesiątki postaci. To prawda. Te książki, które dziś ze sobą przyniosłam, to jest książka Paryż i książka Sztokholm, wydawnictwa Zakamarki. I w obu książkach, no właśnie, punktem wyjścia jest miejsce. Punktem wyjścia są te dwie stolice. I jak otworzymy taką książkę, to właśnie mnóstwo postaci, mnóstwo różnych rzeczy, elementów i wydawałoby się, że panuje chaos, a później zaczynamy odkrywać historie, które się dzieją w tych miejscach. Bo te książki wymagają skupienia uwagi, wymagają tego, żeby w te obrazki wejść bardzo głęboko, poszukać szczegółów najdrobniejszych. Rzeczywiście tak jest. Zaczęłam od tego, że tutaj tłumacz jednak troszkę się przydaje, bo taką podpowiedzią do czytania czy opowiadania tych książek są pewne pytania czy podpowiedzi umieszczone na okładce. Na przykład, czyj to miś, albo gdzie Amelia znajdzie swoją wielką miłość. Czyli mamy jakieś podpowiedzi do przyglądania się tym obrazkom. No i właśnie, i okazuje się, że jak zaczynamy wychodzić od jednego elementu, to tworzy się opowieść, się historia. Jak zaczynamy iść za jedną postacią i śledzić kolejne jej przygody na kolejnych stronach, na kolejnych kartach tej książki, no to wszystko zaczyna się układać w historię. To prawda. I autorka, tworząc Sztokholm, gdzieś tutaj sobie doczytałam, przygotowując się do spotkania, okazuje się, że pojechała do Sztokholmu, mieszka w Berlinie i wykonała 1500 zdjęć, mnóstwo szkiców, przyglądając się miastu i stworzyła opowieści. W opowieści pojawia się 70 postaci i znajdziemy tam takie postaci bardzo rozpoznawalne i mocno kojarzone ze Sztokholmem czy ze Szwecją. Pojawia się król i królowa, pojawia się Astrid Lindgren, bo bez niej nie mogłoby być opowieści pewnie o Szwecji. Pojawia się Selma Lagerlöf, autorka u nas kojarzona głównie z Cudowną podróżą. Greta Garbo, Lisbeth Salander i mnóstwo jeszcze różnych innych postaci. Niektóre właśnie rozpoznawalne, znane, inne zupełnie nieznane, gdzieś tam pojawiające się w tym tłumie miejskim. No i wystarczy wybrać jeden element, żeby stworzyć opowieść, żeby opowiedzieć historię. Okazuje się, że w tym pozornym chaosie dzieje się coś, co da się prześledzić w takim jakby powiązanym ze sobą, taką nitką idącą przez całą tę opowieść i że zdarzają się rzeczy bardzo miłe i bohaterowie przeżywają radości, ale też są przykre historie i jakieś smutki po drodze. I chyba to jest właśnie ważne w czytaniu tych książek, że one uczą z jednej strony spostrzegawczości, jakiegoś takiego zatrzymania się i z tego pozornego chaosu wyłowienia czegoś, na czym można się zatrzymać i na czym można się zastanowić. Niewątpliwie uruchamiają wyobraźnię, bo myślę, że na tym też polega czytanie tych obrazków, czytanie tych książek, że właśnie tworzymy opowieść, że łączymy ze sobą te elementy, tworząc wątek. No i wreszcie rozwijamy język, jakby uczymy się opowiadać o historii innych osób, a co za tym idzie, myślę, łatwiej będzie nam opowiadać o sobie i swoich historiach. I najpiękniej byłoby, gdyby najpierw te książki gdzieś tam czytali dzieciom rodzice, no a potem, żeby to nasze pociechy mogły nam opowiedzieć tę książkę, przeczytać tę historię. Powiedziała pani, że te książki ćwiczą wyobraźnię, uważność, skupienie się na szczegółach tak naprawdę i ćwiczą również język, co jest niezwykle ważne, bo my stajemy się współautorami tej książki tak naprawdę, ale ja sobie pomyślałam, oczywiście to gdzieś tam jest pytanie z tezą i odpowiedź jest pytanie retoryczne, ale czy nie istnieje takie niebezpieczeństwo, że dziecko przyzwyczajone do takich książek na początku, w którym są tylko i wyłącznie obrazki, nie to, że potem nie przejdzie do książek z literami, z taką już tradycyjnie napisaną opowieścią, no ale że gdzieś tam, no nie wiem, no właśnie nie wiem. Myślę, że kluczy i sposobów czytania tych książek jest wiele. Mm-hmm. I ich ogromna zaleta też jest taka, że to nie są książki dla osób nieumiejących czytać. Mm-hmm. To są książki dla każdego, kto kogo interesuje świat i interesują opowieści, opowiadanie. I możemy oczywiście z małym dzieckiem pracować w ten sposób, że zapytamy, gdzie jest Astrid, albo gdzie jest kotek, piesek, ptaszek i jakieś elementy z tego świata gdzieś wybieramy i o nie pytamy. Możemy uczyć się liczyć, pytając, ile jest danych elementów. I to są takie podstawowe zabawy. Ale później możemy zacząć właśnie opowiadać i łączyć ze sobą i te postaci, i te rzeczy, te przedmioty, te miejsca. Nawet dorosły czytelnik, myślę, ma tutaj ogromne pole do popisu. Dziś przeglądając te książki po raz kolejny, odnalazłam nowe elementy. I ponieważ historie dzieją się w Sztokholmie i Paryżu, to też pojawiają się i budynki, i muzea, a w tych muzeach obrazy, i autorzy tych obrazów. I można tutaj naprawdę powiedzieć, że to dzieło jest otwarte, bo od książki wychodzimy po prostu do poznawania świata, poznawania malarstwa, sztuki, architektury. No, dowiadujemy się historii tych autorów, tych postaci. I choćby tych 70 postaci przeplatających się przez tę książkę, to znaczy 70 różnych opowieści. Historii, a jeszcze się między tymi osobami coś dzieje. Więc pole do jakby pracy nad wyobraźnią językiem jest ogromne. I to są takie książki, bo my sobie podzieliłyśmy te książki takie właśnie obrazkowe na takie dwie grupy, zupełnie roboczo, na potrzeby tej audycji, że pierwsze to są właśnie te takie z dużą ilością postaci i oparte gdzieś na miejscu i z taką opowieścią każdą, z opowieściami każdej z tych postaci i one zakładają pewną dowolność w prowadzeniu tej historii, bo można je opowiadać w różny sposób. Natomiast jest przede mną książka kolejna, cudowna, też książka obrazkowa, w której już ta opowieść i ta historia jest bardzo wyraźnie, no właśnie, gdzieś tam jednak napisana tym obrazkiem. Mówię tu o książce Pociągiem. Niezwykle zabawna. Ja czytałam tę książkę, bo to chyba tak trzeba o tym powiedzieć. Ta książka opowiada o tym, jak to paski z zebry przeskakują gdzieś w efekcie na cały świat. Po tym, jak zebra wsiada do pociągu. No i tu ta historia już jest bardzo, bardzo wyraźna. To prawda. I pomyślałam też, że nie odpowiedziałam na poprzednie pytanie. To znaczy, czy te książki zniechęcą, czy zachęcą. No właśnie to inaczej. Dlaczego myślę, zachęcą? Zachęcą, dlatego, że jest... że jak już się nauczymy tej wrażliwości i obserwacji, i czytania, czytania w znaczeniu opowiadania historii i przeżywania tych historii, to myślę, że wciąż nas to będzie interesowało. I chętnie sięgniemy do książek, w których ta historia jest już tak tradycyjnie opisana. I że ten język, czy to medium, chyba jest jednak kwestią wtórną, czy to jest obraz, i tekst, czy to jest sam tekst, to jakby jest rzecz drugorzędna. Na pierwszym planie jest właśnie właśnie opowiedzenie historii i zainteresowanie się bohaterem, tym, co przeżywa, a tym samym właśnie to przejście do opowiadania o sobie. I to ja jeszcze wtrącę jedno, bo tak jak powiedziałyśmy, te książki obrazkowe dają dużą, ćwiczą wyobraźnię, dają dużą dozę wolności i rozwijają fantazję, no bo gdzieś tą opowieść snuć mamy my i jesteśmy gdzieś tam współautorami. Natomiast jeżeli myślę o tradycyjnych książkach, no to tam też wyobraźnia gra ogromną rolę, bo my sobie dopowiadamy bardzo dużo w głowie, dopowiadamy sobie ilustracje, dopowiadamy sobie naprawdę i to gdzieś tam jest podobne, tak jak pani powiedziała, medium jest nieważne, czy to jest obrazek, czy to jest litera tak naprawdę i słowo. No to ma oczywiście znaczenie, tak, ale jakby no tutaj to wszystko przez nas jest filtrowane, czy przez tą naszą wrażliwość i naszą opowieść. I zanim jeszcze może parę słów o tych trzech książkach, czyli Złodziej Kury i te książce Przenosiny i Pociągiem właśnie, tych trzech takich książkach, gdzie już nie ma nawet podpowiedzi gdzieś sformułowanej słownie, tylko jest rzeczywiście sam obraz, to chciałabym bardzo wspomnieć dzisiaj o tym, że powstał taki projekt z inicjatywy IB, czyli takiej organizacji non-profit międzynarodowej, zrzeszającej ludzi działających właśnie na rzecz książki dla dzieci i młodzieży. I ten pomysł pojawił się gdzieś w roku 2012-13, kiedy też problem uchodźców zaczął się jakoś tak wyraźnie, być wyraźnie odczuwalny i ludzie, którym bliska też była książka, pomyśleli, że da się jakoś wykorzystać te książki. I powstał pomysł stworzenia biblioteki na Lampedusie. I to miała być taka biblioteka, która będzie dostępna zarówno dla dzieci, które tam mieszkają, i dla tych dzieci, i dla tych rodzin, które tam przybywają. I okazuje się, że właśnie tym, co może łączyć i co jest takim wspólnym językiem, zrozumiałym dla wszystkich, to jest ten obraz, na podstawie którego wyprowadzana jest jakaś opowieść. I to się udało zrealizować. W pierwszej edycji wybrano ponad 100 książek. Później była reedycja tego projektu. Kolejnych 51 książek z bardzo różnych krajów do tej biblioteki spłynęło. Tam towarzyszyła też wystawa. No i właśnie, się okazuje, że jest taki język, jest taka opowieść, jest takie bycie jakby razem wokół jakiejś opowieści, przeżywanie wspólne czegoś, co właśnie nie wymaga dostępu do tego medium, którym jest język. I rzeczywiście te książki, o których przed chwilką powiedziałyśmy, choćby Złodziej Kury, to są książki, gdzie ta historia jakby jest jedna, albo wokół niej oczywiście coś tam się dzieje po drodze, ale tu już mamy jakiś wyraźny zarys tej narracji, ale myślę, że znów można to opowiedzieć na wiele różnych sposobów i że każdy z nas tym doświadczeniem, które ma, wrażliwością, umiejętnością patrzenia na świat wokół siebie, no jest w stanie stworzyć własną opowieść tym językiem, którym dysponuje, więc myślę, że to jest ogromne jakby bogactwo. Ale też myślę sobie, że piękny czas spędzony razem, bo to czas spędzony razem na snuciu takiej opowieści z dzieckiem, to warto pielęgnować takie chwile jak najczęściej w życiu po prostu mieć. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Ja myślę, że już więcej nie musimy zachęcać do książek obrazkowych, ale chciałabym, żeby w tej naszej rozmowie wybrzmiało, że to nie są książki do oglądania, to są książki do czytania jak najbardziej, bo tam jest zaklęta opowieść. Gościem pierwszym godziny wychowawczej była Agnieszka Stróżyk, tłumaczka książek dla dzieci, no i wielbicielka nie tylko książek obrazkowych. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję ślicznie. A już za chwilę w godzinie wychowawczej projekt Tata 2.0. Śpi już, co noc mówiła, na kołdrę kładła gruby koc, do stu licz swe potwory, do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina, choć przez ciebie płynie moja krew. Nie musisz już mnie kołysać. Chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. Zapomniałam, ale na szczęście nie jest jeszcze za późno. Pani Agnieszka zostawiła kilka prezentów dla Państwa. Cudowne książki do opowiadania czekają pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. A teraz w godzinie wychowawczej tata Krystian Hanke. Wszystko, co powiesz przy dziecku, do ciebie wróci. To najprawdziwsza z prawd o języku dziecka. To ona przyświecała mojemu pomysłowi notowania i publikowania odklejek, czyli myśli odklejonych, które ktoś kiedyś wcześniej zasiał w głowie malucha. Wśród myśli tych zaś plączą się krótkie, ale najtwardsze dowody na prawdziwość wspomnianej tezy. Pamiątki z języka dorosłych używanego nieostrożnie. Owoc zakazany. Jak się nazywa ten chłopiec, z którym teraz się bawię? Julek, a co? Bo on też się fascynuje brzydkimi słowami. Projekt Tata. Wersja 2.0. Zawsze mnie to zastanawiało. Skąd... Taki maluch wie, że wśród kilkunastu wyrazów, w nawet złożonym zdaniu, ten jeden jest wulgarny. Dziś wiem, to ładunek emocji, który wkładamy w wypowiedzenie wulgaryzmu, nas zdradza. Psycholingwistka, doktor habilitowana Ewa Hamann z Uniwersytetu Warszawskiego, zwraca uwagę, że przekleństwo wymyka się nam zwykle w sytuacji silnego wzburzenia, którego świadkiem jest dziecko. I to często pomaga zapamiętać. często też reakcje na takie słowa stanowią bardzo jednoznaczne znaczniki, że to jest coś szalenie interesującego, co można wykorzystać. Wystarczy raz powiedzieć, jak rodzic zareaguje ostro, no to już wiemy, że to jest nasza broń. Ja myślę, że lepiej nie okazywać tego, że się przejmujemy tym bardzo. Jak radzi dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy? Generalnie nie udawać, że istnieją takie aspekty rzeczywistości, które nam niekoniecznie odpowiadają i nie chcielibyśmy, żeby się stały naszą codziennością. Wyjaśnić im dziecku, że na wiele rzeczy można używać różnych określeń, różnych nazw. Niektóre lubimy, innych nie. W różnych rodzinach jest różnie. U nas jest tak i tak. Tyle teorii. Kilkuletni Kacper został pouczony według najlepszych reguł. Brzydkie słowa zostały mu wymienione wyraźnie, opowiada tata Grzegorzka Zdebkę. 2 miesiące później jedziemy tramwajem, jest w tramwaju cicho. Kacper, patrząc na deszcz spływający po drugiej stronie szyby, nagle odzywa się swoim głosikiem dziecka, a wiadomo, głosik dziecka jest słyszany znakomicie. Tato, czyli brzydkie wyrazy to. I wymienił wszystkie, które 2 miesiące wcześniej z żoną wymienialiśmy. Ja zamarłem, zresztą wokół mnie także, poczułem, że jest taka stężała cisza uważna. Powiedziałem, tak syn, to są właśnie te brzydkie wyrazy. Proszę powiedział, aha, spojrzał za okno i już tak w milczeniu dojechaliśmy, bacznie obserwowani przez naszych współpasażerów. Chciał dobrze. A w tramwaju i od dorosłych możemy usłyszeć soczystą wiązankę. Ba, i wegetarianom zdarza się rzucić mięsem, bo nie zdajemy sobie sprawy, jak często coś nam się wymknie. W ogóle, ominąć dziś wulgarne rafy to sztuka. A właśnie, sztuka. Artyści szukają form wyrazu i czasem jest to wyraz brzydki. Nie wytrzymaj. Pamiętam jak dziś ten moment, kiedy nie zdążyłem w samochodzie ściszyć tego fragmentu. Choć się nie udało, to się upiekło, ale przy wojence zespołu Laocze i 2-latka, a tym bardziej 6-latek sami zauważyli, że to nieładnie. Agnieszka Szydłowska z redakcji muzycznej Trójki, mama, która nie tylko zawodowo w domu słucha dużo muzyki, nie cenzuruje utworów swoich dzieci. Na początku dzieci nie zwracały uwagi na wyrazy brzydkie i ładne, ponieważ nie zdawały sobie sprawy z tego, że niektóre mają inny kontekst. Kiedy zauważyliśmy, że już zdają sobie sprawę, stwierdziliśmy, że no być może istnieje szansa na wprowadzenie takiej partnerskiej umowy. Słuchasz hip-hopu, ale nie powtarzasz. Chociaż ja w tyle głowy cały czas miałam, a co jeśli pewnego dnia to się wymsknie. Jesteśmy także już po tej przygodzie. Powiedział do ojca, co ty mi tu? To zamarł. Ojciec zamarł. Ja słuchając tego z kuchni zamarłam i jednocześnie nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy mam właśnie robić najgrubszą awanturę. Umowa nadal obowiązuje i nie cenzurujemy i liczymy na to, że to wymsknięcie się było pierwszym i ostatnim. Już wiem, że Agnieszka zrobiła dobrze. Bywa, że reagujemy śmiechem, że nie możemy się powstrzymać i to jest naprawdę groźna reakcja, ponieważ to działa jak potężna nagroda. Przecież dziecko chce być ośrodkiem zainteresowania i tu dostaje taki silny, pozytywny sygnał. Patrz, jak nas rozbawiłeś. Sami na to pracujemy. Jesteśmy dumni, gdy nawet w mowie zależnej dzieci nie chcą powtórzyć zasłyszanego wulgaryzmu. Świetnie, gdy stosują wybiegi, mówi Marta Sokołowska, psycholog i nauczycielka w jednej z poznańskich szkół. Kura przez W. Zamiast powiedzieć to mówią, a Oskar powiedział kura przez W. A już prawdziwe szczęście to doczekać się takiej reakcji, jaką 7-letnia córka zaskoczyła moją redakcyjną koleżankę Ewę Lipowicz, która zakleła za kółkiem na współużytkownika drogi. Ja nawet przeprosiłam, bo ja natychmiast przepraszam dziecko za taką sytuację, ale chyba nie było trzeba, bo ona spojrzała na mnie ze zrozumieniem i powiedziała, klnij, klnij, mamusiu, to cię uspokoi. Można stosować zamienniki, tylko czy naprawdę umiemy przekonać do nich samych siebie? No znam rodziny, w których na przykład w specyficzny sposób wypowiadane psia kostka funkcjonuje. Z motylą nogą też możemy próbować. Dbajmy tylko o to, żeby ten substytut nie był zbyt długi i żeby wypowiadany był nie na śmiertelnie poważnie, tylko zawsze z uśmiechem. W mordę jeża rekomenduję serdecznie. Naprawdę na tym można się tak skoncentrować, że hej. A jak to sążniste osiągnąć? Ćwiczyć, umiejętnie. A efekty przyjdą szybciej niż się spodziewamy. Aż któregoś dnia, tak jak u Tośka, pojawi się nuta nostalgii. Szkoda, że moje nie robi już na tobie wrażenia. Z logopedą porozmawiam za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszam na kolejny odcinek projektu Tata i przypominam, że w sprawie tego, co mówią nasze dzieci, można do nas pisać. Do mnie katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl i do Krystiana krystian.hanke@polskieradio.pl. A już za chwilę o najważniejszej w dzieciństwie swobodnej zabawie. And I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different you're talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also know whether faith is light enough for this place. We said we'd only die alone. Please see. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. Now can I explain? Gość w studiu, Aleksander Baj, dzień dobry. Dzień dobry. Aleksander Baj jest pan wydawcą między innymi książek Kena Robinsona oraz Andrzeja Szterna w Polsce. No i trochę tak w ramach przedstawienia, Ken Robinson zmienił pana życie zupełnie. Tak, to prawda. Jego książka Uchwycić żywioł rzeczywiście sprawiła, że podjąłem takie, a nie inne decyzje w życiu, dosyć zresztą w tamtym momencie drastyczne. Że po prostu zajął się pan książkami, które gdzieś tam krążą wokół wychowania, albo takiego wychowania wolnościowego i takiego podejścia do dzieci. Tak, wokół wychowania, edukacji, tak. No dobrze, a my o zabawie, o tym, co jest najważniejsze, ja powiedziałam, i chyba to nie ma co się tu krygować, najważniejsze w życiu dziecka. Swobodna zabawa, bo o tym jest książka, która mnie zainspirowała do tej rozmowy. A autorem, tytuł jest po prostu Zabawa. Autorem tej książki jest André Stern. Książka niezwykła, ale trudno, żeby ona była zwykłą książką, ponieważ niezwykłą postacią jest André Stern. Tak, André Stern jest no przede wszystkim gitarzystą i lutnikiem, buduje gitary, jest kompozytorem. Pracował jako dziennikarz dla magazynu muzycznego. Obecnie jest konsultantem szkół w dziedzinie jakby alternatywnych metod kształcenia i nigdy nie chodził do żadnej szkoły, nigdy nie podszedł do żadnego standaryzowanego egzaminu. Mm-hmm. No ale to wszystko przez ojca gdzieś tam. Wszystko przez ojca, przez ponad 60-letni dorobek pracy z dziećmi jego ojca, który nawet posunął się do tego, żeby potwierdzić te wnioski, które on miał. On prowadził pracownię malarską, tam obserwował dzieci, taką ich naturalną ekspresję, żeby potwierdzić swoje wnioski co do tego, że dzieci mają ogromny naturalny potencjał do nauki. Nawet odbył podróże do takich najdalszych zakątków świata, gdzie dzieci są jeszcze nietknięte przez naukę szkolną i tam sprawdzał, czy one wykazują właśnie takie same skłonności, predyspozycje. I postanowił swoich dzieci, dwójki swoich dzieci do szkoły nie posyłać. Mhm. We Francji nie ma obowiązku szkolnego. Mhm. Czym jest swobodna zabawa? Albo czym ona jest dla dziecka? No bo wydaje nam się, że zabawa, no każde dziecko się bawi. To jest, tak, to jest nic takiego, nad czym warto się pochylać. André Stern nawet zaczyna tą książkę od tego, że jakby co robi dziecko, kiedy tylko zostawimy je w spokoju. No bawi się. A jakbyśmy mu nie przeszkadzali, to by się bawiło cały czas. I to jest oczywiste i każdy, kto obserwuje dzieci, to wie. Więc swobodna zabawa jest dla dzieci czymś jakby absolutnie naturalnym. Jest sposobem poznawania rzeczywistości. Mhm, poznawania siebie, poznawania relacji. I ono się bardzo wiele uczy. A jak już jesteśmy trochę przy nauce, dlaczego u nas, po przeczytaniu tej książki wiem, że to nie do końca jest takie oczywiste, dlaczego my w naszym dorosłym życiu, w wychowaniu przeciwstawiamy zabawę nauce? Przestań się już bawić, już idziesz do szkoły, teraz się poucz. Tak, tak. No właśnie to, no André Stern bardzo mocno zwraca uwagę na to rozróżnienie, które my robimy potem w dorosłym życiu. Na początku dla dziecka jakby nie ma różnicy między nauką a zabawą i myślę, że no jak obserwujemy dzieci, to widzimy, że cokolwiek one biorą do rąk, to one jakby chcą to poznawać, oglądać i trudno powiedzieć, czy one się bawią, czy one się uczą. W pewnym momencie jakby stawiamy taką, uznajemy, że my wiemy lepiej, co dzieci powinny wiedzieć i jak powinny się tego nauczyć, więc w pewnym momencie mówimy, dobrze, już wystarczy. Teraz zrób coś poważnego. Tak, teraz poważne zajęcia. Mówi, że dla dziecka to jest, André Stern mówi nawet w swoich wykładach, że to jest tak, jakbyśmy powiedzieli dorosłemu, żeby oddychał, nie nabierając powietrza. Mhm. Dla dziecka to jest niezrozumiały komunikat, że ma przestać się bawić, a zacząć się uczyć. Mhm. My będziemy tu w trakcie tej rozmowy wymieniać zalety, no bo trudno nie, tej swobodnej zabawy. Po pierwsze, ja sobie wynotowałam taką, że jest ona dostosowana do wieku rozwojowego dziecka. Niby oczywiste, ale... Tak. No właśnie, Stern pisze, że jakby dziecko bawi się tym, czym chce, a chce się bawić tym, co potrafi. Więc jak w naturalny sposób wybiera takie aktywności, które są dla niego akurat odpowiednie, które potrafi wykonać. Albo też, które akurat w tym wieku rozwojowym ma rozwinąć. Akurat w tym momencie życia powinien gdzieś tam przyswoić. Jeszcze w rozmowie o zabawie, w tej książce pojawia się też zaufanie. Proszę powiedzieć, zaufanie rodzica do dziecka. Mhm. Proszę powiedzieć w jakim kontekście, bo to jest bardzo ciekawe. To może tak. André pokazuje, że wszyscy chcielibyśmy, żeby dzieci jako dorosłe osoby miały pewien zestaw kompetencji, pewien zestaw cech. Wszyscy chcielibyśmy, żeby dzieci jako osoby dorosłe miały dużą zdolność koncentracji. On pokazuje, że dziecko w zabawie wykazuje no, niesamowitą zdolność koncentracji. Jak obserwujemy dziecko, które, nie wiem, nawleka koraliki na sznurek albo przesypuje kamyczki z jednego kubeczka do drugiego, ono potrafi być naprawdę na wysokim poziomie skupienia przez długi okres czasu. I że dorośli dzisiaj często muszą się ćwiczyć w medytacji, żeby potrafić naprawdę przez długi czas skupić się na jednej rzeczy. Pokazuje, że wszyscy byśmy chcieli, żeby dzieci jako osoby dorosłe były wytrwałe. W dążeniu do celu, tak. Żeby słomiany zapał, to wszystko jest to, czego chcemy gdzieś tam widzieć w nich jako dorosłych. I one przecież w zabawie, wiemy wszyscy, że dziecko może całymi dniami próbować, nie wiem, zbudować jedną rzecz w ogródku, coś narysować, jakby nauczyć się wejść na drabinkę. Tak, dokładnie. Mhm. I mówi, że to jest cecha, które one w zabawie wykazuje w naturalny sposób. Wszyscy byśmy chcieli, żeby dorośli dzisiaj potrafili przekraczać własne ograniczenia. A dziecko nie boi się wchodzić na schody, które sięgają mu do brody, albo przeskakiwać przez strumień, który jest ewidentnie za szeroki. Nie boi się popełnić błędu. Ale przy takiej zabawie dziecko też może uczyć się swoich granic, tak naprawdę. Oczywiście to nie jest tak, że my namawiamy do tego, żeby zupełnie nie zwracać uwagi na dziecko i zostawić je... Nie. Zasady bezpieczeństwa muszą być zachowane. Oczywiście, tak. Jakby postawa takiego przewodnika w lesie. Natomiast dziecko inaczej nie nauczy się swoich granic, nie nauczy się granic swoich możliwości fizycznych chociażby. Tak, jeśli się z nimi gdzieś nie skonfrontuje, jakoś gdzieś z nimi nie zetknie. I on pokazuje, że jakby dzieci w zabawie wykazują w sposób naturalny wszystkie te cechy, które najważniejsze, które chcielibyśmy widzieć w nich jako osobach dorosłych, a my w imię tego, żeby wykształcić w nich te cechy, to właśnie przerywamy ich zabawę i każemy im się uczyć. Mhm. I Andrzej dlatego pisze o zaufaniu. On mówi, że natura się nie pomyliła, że wyposażyła nas we wszystko, co jest nam potrzebne, żeby rozwinąć potrzebne kompetencje i trzeba zaufać tej naturze, zaufać dziecku, a ono się nauczy. Myślę, że jest piękny przykład, no właśnie daje jego ojciec, który André Stern w wieku 12 lat nie potrafił jeszcze płynnie czytać. Potrafił już, zajmował się obróbką ręczną metali, co się nazywa repusowanie. Mhm. Pasjonował się fotografią, nawet zbudował swój własny aparat fotograficzny, a nie potrafił jeszcze czytać, a jego ojciec całkowicie spokojnie mówił, nie ma problemu, on się nauczy kiedyś. Myślę, że dzisiaj często spanikowalibyśmy z 5 lat wcześniej. No tak. Jest jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się niezwykle cenna w takim postępowaniu, w takim podążaniu za dzieckiem i w zaufaniu naturze, ale też temu, że dziecko wie, co robi, wie, czego potrzebuje, że akceptacja rodzica i zaufanie rodzica daje też dziecku pewność co do tego, że ono dobrze robi, że to, co robi, jest ważne. Tak. To właśnie André pisze, że to nie odcinanie pępowiny, ale poczucie więzi umożliwia dzieciom autonomię, że one właśnie, one też mają do nas, szczególnie w młodym wieku, ogromne zaufanie i one nie kwestionują tego, co my o nich mówimy, co o nich myślimy. Jeżeli my nie ufamy dziecku, nie wierzymy w jego zdolności, to dziecko nie pomyśli, że dorosły ma problem, ono pomyśli, że ono ma problem. Jest, jak tak te zalety swobodnej zabawy, które sobie wynotowałam, jest jeszcze uczucie spełnienia. Dziecko w swobodnej zabawie, swobodna zabawa daje dziecku uczucie spełnienia. Tak, to chyba trochę wynika też z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że jakby dziecko bawi się i zajmuje się tym, co chce, a chce się zajmować tym, co potrafi. I dzięki temu, to tak jak André pisze, dzięki temu, że nie był w szkole, to on właśnie mógł zajmować się tym, czym chciał i co potrafił, więc nigdy nie był stawiany przed takim problemem, że powinien doskonalić się w tym, czym nie jest dobry. On mógł robić dokładnie na odwrót, mógł się doskonalić w tym, czym był dobry i mógł się stawać jeszcze lepszy. Mhm. Nie miał potrzeby zajmowania się rzeczami, do których nie miał predyspozycji, skłonności ani zainteresowania. A jak my rodzice, dorośli, no nie tylko rodzice, jak my dorośli możemy uczestniczyć w tej swobodnej zabawie, towarzyszyć dziecku? Czy w ogóle możemy, czy raczej powinniśmy tam cichutko sobie gdzieś stanąć w kątku i tylko dbać o jakieś podstawowe zasady bezpieczeństwa? No myślę, że no tak jak autor pisze, powinniśmy wychodzić od dziecka. To znaczy, jeżeli ono nas do tej zabawy zaprasza, to oczywiście nie ma przeszkód. Natomiast na pewno z drugiej strony nie powinno być tego należałoby się wystrzegać, żeby sterować jakoś tą zabawą dziecka, nakierowywać, nie wiem, że może nie to, może coś innego, a może nie tak, ale inaczej. Mhm. Jakby... Wyręczanie też wydaje mi się takim niebezpieczeństwem, taką tendencją, którą by rodzice tak. dość silnie reprezentujemy czasem. Wyręczanie i poprawianie, mhm. tak. Jakby Andrzej pisze, że to jest z gruntu nieskuteczne, że dziecko jakby nie ma powodu poprawiać dziecka w wymowie, nie ma w tym, jak robi różne rzeczy. Ono się w odpowiednim momencie i tak tego nauczy. Mhm. A co z zabawkami? Bo też w tej książce zabawki nie są obecne. Jest gdzieś położony nacisk, że dziecko jak nie ma za dużo zabawek, to potrafi bardzo kreatywnie. O kreatywność też nam przecież chodzi w życiu dorosłym. Wszyscy musimy być teraz kreatywni. Tak. Dziecko potrafi różne rzeczy wykorzystać do zabawy. Co z zabawkami? No na pewno trzeba z nimi bardzo uważać, dlatego że nie ma wątpliwości, że dziecko będzie bawiło się tym, co mu podsuniemy. Bo dziecko, jakby ono ze swojej natury ciekawi je no, wiele rzeczy, które widzi. Jeżeli mu podsuniemy taką jakąś zabawkę, to ono się będzie nią zajmowało. Natomiast no, na pewno zbyt duża ilość zabawek bywa szkodliwa, bo to, no, to właśnie... w pewien sposób przeszkadza dziecku w takim swobodnym pójściu za tym, co ono chciałoby robić, bo nagle jest tyle bodźców i tyle możliwości, że a ono czuje, że powinno bawić się właśnie tym, a nie innym. Andrzej zwraca uwagę, że przecież dzieci tak naprawdę najbardziej chcą być jak dorośli i one chcą się bawić w pieczenie ciasta na razem, tak, w sprzątanie, w jazdy samochodem. Tak, w dzwonienie z paczki chusteczek higienicznych. Dlatego no on rzeczywiście wystrzega się takich zabawek dostosowanych do wieku dziecka, który jest teraz ogromny jakby przemysł. A tak naprawdę opowiada tam też historię, jak jego syn chciał dostać model samochodu, który przypominał, jakby był wiernym odzwierciedleniem oryginału, a sprzedawca w sklepie bardzo usilnie wmawiał im, że powinni kupić zabawkę taką, samochodzik z uszami mm-hmm. myszki Miki, mm-hmm. dlatego że on jest za mały, żeby się tym bawić. No. Zabawa swobodna, to jest to, myślę, co warto z okazji Dnia Dziecka podarować swoim dzieciom, albo przynajmniej zwrócić na swobodną zabawę trochę więcej uwagi i nie myśleć, że to jest nic ważnego, że to jest coś, co dziecko robi często i nie musimy na to zwracać uwagi, potraktować zabawę poważnie. Takie przesłanie. Tak. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Mamy jeszcze podarunki, prezenty, książki, zabawa Andre Szterna pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Jedna jest z autografem. A, cudownie, no proszę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję za prezenty. Ostatnim już gościem Godziny Wychowawczej był Aleksander Baj. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się za tydzień. Katarzyna Pruchnicka, dziękuję. No, you can't fool me with your crocodile's ears. I would rather drown in than before I let you in. I was just a part of your game. The pawn on the board, the dice in your hand. Oh, all you did was waste of my precious time. Oh, I put my hands up and shout from the back of the line. Cause I've been on the back foot. I put my hands up and shout from the back of the line. Cause I've been on the back foot lately. I've been playing catch up with you. Behind your high roller. Baby, I was born to lose. Yes, baby, I was born to lose.